się święci. Kolejna płyta, 7 minut po śmierci. Znowu tutaj wracam, ty dobrze wiesz. Dwa lata przerwy, nowy album jest w toku. Pierdolony headhunting wersów na płytę roku. Wall Street, WWA, marszałkowska po zmroku. Więcej gwiazd niż na niebie w słuchawce telefonu. Jedni nie chcą gadać obrażeni o prawdę, drudzy nie chcą jej poznać, jakby miała żółtaczkę. Czas pokazuje, kto jest obok naprawdę i komu zależało na czymś więcej niż hajsie. Parę słów na taśmie, się nie kładź, bo nie zaśniesz. Się nie wybieram nigdzie, tym bardziej w mydlanej bańce. Jestem Air Force One nad Madison Square Garden i lecę z tą linią jak LeBron z piłką na paczkę. To nie Miami Heat, nie nagrywamy w kit. Moi kumple, żaden z nich nie wie, kto pomazał klatkę. Wczoraj i dziś, ci sami chyba na zawsze. Pokolenie mikrofonu, co widzi i czuje bardziej. Jestem z pokolenia, które wie, wie co to szacunek. Nie wiem co dla ciebie ważne, nie żartuj, że kurwa haj. Jestem urodzony w mieście skazanym na wieczną dumę. Każdy błąd i upadek jest powodem, by wstać. Jestem z pokolenia, które wie co to szacunek. Nie wiem co dla ciebie ważne, nie żartuj, że kurwa haj. Jestem urodzony w mieście skazanym na wieczną dumę. Każdy błąd i upadek jest powodem, by wstać. Rada zabija miłość, kłamstwo niszczy przyjaźnie. Powiedz komu ufasz, obok kogo zaśniesz. Pierwsza lepsza kurwa najebana w trupa tańcza, ale patrzy się na ciebie, więc możesz poczuć się ważny. Gaśnie 5 minut słaby, czas płacić za taksy. Jutro znów jakieś hajsy pożyczysz na zapiekanki. Byłeś królem życia, waliłeś wódę na szklanki. Znów lejesz kranowe do butli od cisowianki. Substytuty szczęścia, którymi ciągle się karmisz, są dla mnie tym samym gównem, co pokrew znaczonej talii. Reprezentuję hi-fi, prosto label maraton. Miejskie derby, destruction life, nie PS3, Xbox. Wokalna analog, nie wokalna anal queen. Po kablach pcham na blok, ty bądź sąsiada tym. Jestem jak Beastie Boys, nie Backstreet Boys jak ty. Jak gram na narodowym, to strzelam co najmniej 3. Jestem z pokolenia, które wie co to szacunek. Nie wiem co dla ciebie ważne, nie żartuj, że kurwa haj. Jestem urodzony w mieście skazanym na wieczną dumę. Każdy błąd i upadek jest powodem, by wstać. Jestem z pokolenia, które wie co to szacunek. Nie wiem co dla ciebie ważne, nie żartuj, że kurwa haj. Jestem urodzony w mieście skazanym na wieczną dumę. Każdy błąd i upadek jest powodem, by wstać. Co się święci. Kolejna płyta, 7 minut po śmierci. Znowu tutaj wracam, ty dobrze wiesz. Kolejna płyta, 7 minut po śmierci. Znowu tutaj wracam, ty dobrze wiesz.